المنس كوام دا تهجد فنيم اشفكي وايم ستان دا خايس درد فنيم اشفكي المنس كوام دا تهجد فنيم اشفكي وايم ستان دا خايس درد فنيم اشفكي المنس كوام دا وایم ستان در شایست درد پنیمش پکی بیری آیا تو یوم دری پسی اوشکی بیری آیا تو یوم دری پسی اوشکی لپی لپی زمرد پنی مشپکی لپی لپی زمرد پنی مشپکی المنس کوام دا تهجد پنی مشپکی وایم ستان دا خایس درد پنی مشپکی المنس كوام دا تهجد فنيم اشبكي وايم ستان دا خايس درد فنيم اشبكي المنس كوام دا تهجد فنيم اشبكي وايم ستان دا خايس درد فنيم اشبكي خيال مستان دا خیال میستا ده تو رو زلفو پر زل خور ده خیال میستا ده تو رو زلفو پر زل خور ده خیال میستا ده تو رو زلفو پر زل خور ده ورز من است یم موجود پنی مشپکی ورز من است یم موجود پنی مشپکی المنس کوام د تهجد پنی مشپکی وایم ستان د خایس درد پنی مشپکی المنس کوام د تهجد پنی مشپکی وایم ستان د خایس درد پنی مشپکی المنس کوام د تهجد پنی مشپکی وایم ستان د خایس درد پنی مشپکی هیڅ یو غړی یو غړی سترګن کی زینی پټا هیڅ یو غړی سترګن کی زینی پټا هیڅ یو غړی سترګن کی زینی پټا ژړیز ما زړګې امرود پنی مشپکی ژړیز ما زړګې امرود پنی مشپکی المنس کوام د تهجد پنی مشپکی وایم ستان د خایس درد پنی مشپکی المنس کوام د تهجد پنی مشپکی وایم ستان د خایس درد پنی مشپکی المنس کوام د تهجد شپکی وایم ستاند شایست درد پنیم شپکی او ابو خوان اخلی پر خپلو اخلی پر خپل سو کوکو او ابو خوان اخلی پر خپل سو کوکو او ابو خوان اخلی پر خپل سو کوکو زکسی جڑا سرود پنی ماش پکی زکسی جڑا سرود پنی ماش پکی المنس کوام دت حجد پنی ماش پکی وایم ستاند شایس درود پنی ماش پکی المنس کوام دت حجد پنی ماش پکی وایم ستاند شایس درود پنی ماش پکی المنس کوام دت حجد پنی ماش پکی وایم ستاند شایس درود پنی ماش پکی